Europa FM. Cea mai bună muzică de ieri și de azi. Europa FM, este ora 13. Iulia Verbancu și Iorgu Ianu și prezintă Jurnalul de Prânz Europa FM. Doamnelor, domnilor, bună ziua! Și bine v-am găsit la Jurnalul de Prânz. Violențe în desfășurare la Hong Kong, în timp ce regimul chinez aniversează 70 de ani de comunism. În România, liberalii anunță că depun azi moțiunea de cenzură împotriva guvernului. Incendiu într-o clădire dezafectată din centrul capitalei. Nu sunt victime, dar pompierii au găsit acolo mai multe butelii. Pe de altă parte, motorina și benzina s-au scumpit anul acesta, de ce analizăm în câteva minute în Jurnalul de Prânz. Mai întâi însă prognoza mea. Vreme frumoasă astăzi și deosebit de caldă pentru începutul lunii octombrie în sud și sud-est. Temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 20 și 30 de grade. În capitală cerul va fi mai mult senin astăzi, iar temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 29 de grade. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Violențe fără precedent în Hong Kong, în contextul în care China sărbătorește astăzi 70 de ani de regim comunist, iar localnicii insulei, fostă provincie britanică, cer o reformă electorală și o anchetă asupra violențelor comise de poliție până acum. Astăzi, fidând interdicția de a ieși pe străzi, protestatarii au aruncat cu bombe cu petrol, iar poliția a împrăștiat gaz lacrimogen în tot orașul și a folosit tunurile cu apă. 15 stații de metrou și numeroase magazine au fost închise, iar autoritățile au mobilizat aproximativ 6.000 de polițiști. Sonia Teodoriu ne spune mai multe. Poliția din Hong Kong era pregătită, primise informații potrivit cărora activiștii pun la cale o escaladare majoră a violențelor în oraș, inclusiv să incendieze magazine și gări. Forțele de ordine au amplasat canistre cu gaz lacrimogen la geamuri ale clădirilor înalte dintr-un cartier al Hong Kongului și au acuzat manifestanții că au rănit polițiști și reporteri. Haosul s-a declanșat în fața unui templu taoist dintr-un cartier rezidențial. În conflict au ars cel puțin 8 motociclete. Cu măști simbol a rezistenței britanice, protestatarii au mărșăluit violent către instituțiile centrale și au blocat nenumărate străzi. Poliția a arestat 5 persoane după ce au găsit asupra lor material explozibil, bombe cu petrol și 18 litri de benzină. Oficialii au încercat să ignore protestele și să sărbătorească cei 70 de ani de la instaurarea comunismului în China. Au ridicat drapele albe și au mers înainte cu recepția fastuoasă dintr-un monument renumit. Sunt peste 3 luni și jumătate de când protestele în Hong Kong sunt la ordinea zilei. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. În țară, PNL depune astăzi moțiunea de cenzură împotriva guvernului Viorica Dăncilă, rămas minoritar după ieșirea ALDE de la guvernare. Dacă moțiunea va fi votată de cel puțin 233 de aleși, săptămâna viitoare cabinetul ar putea fi demis. Anca Grădinaru. Liderul liberal Ludovic Orban spune la Europa FM că negociatorii moțiunii au adunat până acum 237 de semnături, suficiente pentru a putea spera că de această dată moțiunea va trece. Ne dorim ca dezbaterea și votul moțiunii de cenzură să fie săptămâna viitoare, luni sau marți. În privința numărului de semnături, încă purtăm discuții, negocieri cu parlamentari independenți, parlamentari ai minorităților naționale și chiar și cu parlamentari PSD. Dacă moțiunea va trece, președintele României va trebui să desemneze un nou premier. Pentru că liberalii au inițiat căderea guvernului, ei cred că postul de prim-ministru li se cuvine, pentru Ludovic Orban. Doar că liderii altor partide nu sunt confortabili cu această nominalizare, așa că nu e clar dacă viitorul guvern va fi unul de dreapta, majoritar format din liberali, sau de stânga, în acest ultim caz rezultat dintr-o alianță formată din PSD, Pro-România și ALDE. Sunteți dispus să renunțați la intenția de a fi dumneavoastră premier, astfel încât să fie o coaliție a partidelor? Aceasta este o întrebare răutăcioasă. Cum adică sunt dispus să renunț? Încă n-am la ce să renunț. Eu sunt candidatul oficial al Partidului Național Liberal pentru funcția de prim-ministru. Oricine va administra țara de la Palatul Victoria o va face teoretic până la alegerile parlamentare de anul viitor. Premierul Viorica Dăncilă anunță că nu se teme, nu vor fi reprezentanții PSD care să voteze pentru debarcarea guvernului. Moțiunea nu va trece, sunt destui oameni responsabili în Parlamentul României, indiferent de partidul din care fac parte. În momentul în care depui o moțiune de cenzură pentru căderea guvernului, vii cu un program de guvernare, vii cu un cabinet, vii cu o alternativă. Eu cred că nu putem să lucrăm așa dezordonat și fără o perspectivă atunci când e vorba de stabilitatea României. Nu vor fi PSD-și care vor vota la moțiunea de cenzură. Pe de altă parte, liderii socialdemocrați se reunesc în această după-amiază în ședință după ce Rovana Plumb a fost respinsă la Bruxelles pentru funcția de comisar european. Președintele Klaus Iohannis a invitat-o pe Viorica Dăncilă la consultări pentru desemnarea unui alt candidat, dar premierul a dat de înțeles că nu va merge mâine la Cotroceni. Iulian Ochi. Premierul Viorica Dăncilă a anunțat că va propune o nouă persoană pentru funcția de comisar european, iar în ședința de astăzi, socialdemocrații ar urma să vină cu un nou nume. Pe această temă, șeful statului a invitat-o pe Viorica Dăncilă la consultări, miercuri, la ora 12, la Cotroceni. Îi răspund că voi veni de îndată, același de îndată cu care și dumnealui a decis să numească miniștrii interimari. Printre variantele vehiculate în PSD pentru poziția de comisar european ar putea fi Mihai Fifor, Ramona Mănescu, Eugen Teodorovici, Claudia Țapardel, Victor Negrescu sau Luminița Odobescu, au declarat surse din partid pentru Mediafax. Vă reamintesc, Comisia pentru Afaceri Juridice a Parlamentului European a respins ieri candidatura Rovanei Plumb pentru funcția de comisar european, invocând un conflict de interese. La fel s-a întâmplat și cu propunerea Ungariei. După vot, președintele ales al Comisiei Europene a cerut celor două țări, România și Ungaria, să propună, și acum citez, persoane adecvate, care să corespundă portofoliilor alocate, avertizând că, în caz contrar, ar putea solicita alte propuneri. De menționat, țara noastră a primit în acest mandat portofoliul transporturilor. Barometrul Europa FM, Klaus Iohannis ar câștiga detașat atât primul cât și al doilea tur al alegerilor prezidențiale, dacă acestea ar avea loc acum, arată cercetarea IMAS realizată la comanda postului nostru de radio. În primul tur, el ar obține puțin peste 45% din voturi. Pe locul al doilea, dar la mare distanță, s-ar afla Mircea Diaconu, susținut de ALDE și de Pro-România, cu aproape 17%. Al treilea clasat este Dan Barna, candidatul USR Plus, cu 14%, iar Viorica Dăncilă de la PSD adună puțin peste 12%, dar e în creștere cu 4% față de luna august. Așa ar sta situația în primul tur. Ce arată barometrul Europa FM despre intenția de vot în turul al doilea, aflăm de la Florentina Mihăiță. Participanții la sondaj au fost întrebați cu cine ar vota dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri prezidențiale, iar pe buletinele de vot s-ar regăsi doar doi candidați. În varianta în care în turul al doilea ar candida Klaus Iohannis și Dan Barna, actualul președinte ar strânge 53% din voturi, în timp ce liderul USR ar obține 20%. 21% dintre cei chestionați susțin că nu ar vota. Dacă cele două nume de pe buletinele de vot ar fi Klaus Iohannis și Viorica Dăncilă, actualul premier ar aduna 19%, în timp ce procentajul din dreptul actualului șef de stat ar ajunge la 64%. 13% dintre cei chestionați nu ar merge la vot. Dacă s-ar confrunta Mircea Diaconu cu actualul președinte, procentajele ar arăta astfel: Klaus Iohannis 59%, Mircea Diaconu 26%. 11% dintre alegători nu ar vota. Dacă pe buletinele de vot ar apărea Dan Barna și Mircea Diaconu, lupta ar fi mult mai strânsă. Liderul USR ar aduna 38%, în timp ce Mircea Diaconu 34%. 20% dintre alegători nu ar vota. Sondajul a fost realizat în perioada 5-28 august pe un eșantion de 1010 persoane cu vârste de peste 18 ani. Eroarea de eșantionare este de plus minus 3,1%. Președintele Klaus Iohannis a cerut demisia șefului DICOT, Felix Bănilă, pe care îl consideră responsabil de deficiențe în ancheta cazului Caracal, mai exact de felul în care procurorii DICOT coordonează cercetările în dosarul dispariției Luizei Melencu și de atitudinea anchetatorilor față de familia fetei. Felix Bănilă nu se consideră în culpă. La Europa FM, jurnalista Ioana N. Dojoiu comentează situația. Ea consideră că șeful statului ar fi trebuit mai degrabă să ceară scuze pentru că a semnat decretul de numire în fruntea DICOT a lui Felix Bănilă în urmă cu un an. Președintele i-a dat un gir prin acea semnătură. De-aia și spun că înainte de a-i cere o corectă demisie până la urmă, o necesară demisie până la urmă, ar fi trebuit să înceapă prin a-și cere scuze pentru girul pe care i l-a dat împotriva rugăminților procurorilor DICOT. Cu siguranță DICOT a greșit fundamental și pe foarte multe paliere în dosarul Caracal, inclusiv prin faptul că, necomunicând deloc cu familiile victimelor, le-a lăsat pe mâna unor șarlatani care le-au băgat în cap tot felul de teorii fanteziste. Ce face Klaus Iohannis acum este un joc de campanie electorală. Încearcă să mute atenția de la faptul că și președintele țării ar fi putut să se implice mai mult în desemnarea unui candidat din partea României pentru funcția de comisar european, mai afirmă jurnalista. A încercat să mute agenda și a și reușit în bună măsură de la chestiunea comisarului european, unde Ioica Dăncilă îl sfidează. A crezut că o să obțină o victorie facilă cu domnul Bănilă, care își va da imediat demisia. Iată însă că s-a trezit într-o situație și mai proastă, în care și domnul Bănilă îl sfidează, ceea ce din acest moment pune mari probleme asupra autorității domnului Iohannis și asupra discernământului domniei sale în momentul exercitării unor prerogative. Jurnalista Ioana Enedogioiu, senior editor la publicația online ziare.com. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Pompierii încearcă să stingă un incendiu puternic izbucnit într-o clădire din centrul Bucureștiului, în apropierea Ministerului de Finanțe. Clădirea care a luat foc e o proprietate privată pe jumătate demolată. Poliția a restricționat traficul în zona străzii Apolodor. Nu există victime, însă în mod suspect în clădire se aflau mai multe butelii. Nu se știe cine le-a depozitat acolo. Îl ascultăm pe purtătorul de cuvânt al ISU București Ilfov, Daniel Vasile. În interior au fost găsite mai multe butelii care au produs deja mai multe explozii succesive. Erau butelii pentru că acolo aveau acces și alte persoane. Da, inclusiv butelii de aragaz. Da. Continuăm jurnalul. Plătim mai mult pentru benzină și motorină acum decât la începutul anului. Benzina s-a scumpit în medie cu aproape 60 de bani și motorina cu aproape 40 de bani pe litru, potrivit datelor publicate de Comisia Europeană. De exemplu, într-o benzinărie din nordul capitalei, prețul unui litru de motorină standard ajunge și la 5,93 lei, explică Mihai Bucureșteanu. În luna ianuarie, un litru de benzină costa în medie 4,97 lei, iar unul de motorină 5,31 lei, potrivit datelor colectate de Comisia Europeană. La 8 luni diferență, la finalul lui septembrie, benzina s-a scumpit cel mai mult. A ajuns la 5,50 lei, iar motorina la 5,71 lei. Sunt prețurile medii înregistrate de oficialii europeni, dar la pompă, în mai multe zone din țară, un litru de motorină ajunge foarte aproape de pragul de 6 lei pentru motorina standard. De exemplu, în Iași, Cluj sau Constanța, un litru de motorină standard atinge și 5,89 lei. În București, prețul crește la 5,93 lei, conform datelor afișate în timp real de portalul Monitorul Prețurilor. Cât despre benzină, în marile orașe, prețul maxim ajunge chiar la 5,80 lei. În septembrie am plătit mai mult pe carburanți și față de vecinii din Bulgaria sau de șoferii din Polonia. Chiar dacă jumătate din prețul pe care îl plătim la pompă se duce în buzunarele statului, diferența de preț între prima lună anului și luna septembrie e dată de mai mulți factori internaționali, printre care și prețul crescut al barilului de petrol, spune pentru Europa FM Mihai Nicuț, jurnalist la economica.net. S-a scumpit barilul de petrol. La 1 ianuarie era $54, astăzi este $64. Al doilea lucru ține de cursul valutar, care este o problemă, se pare că devine o problemă a întregii economii, și anume devalorizarea leului. De data aceasta, în raport cu dolarul, care este moneda în care se exprimă materiile prime energetice, și anume, dacă în ianuarie aveam 4 lei la un dolar, acum avem 4,32. Ori toate acestea se regăsesc automat în prețul carburanților. Totodată, cererea internațională din ce în ce mai mică pentru mașinile diesel a dus la o creștere a prețului pentru benzină. În urma scandalului Dieselgate și a mai multor restricții impuse pentru consumul de diesel în Europa, cererea de diesel a început să scadă, însă cererea de benzină a început să crească. Cum cererea unui produs crește, automat crește și prețul, dacă nu este urmat de o creștere a ofertei pe măsură. Și tocmai de aceasta avem o creștere ceva mai mare la benzină, creștere de preț nu doar în România, ci și pe piețele europene. Occidentalii mai ales tind să înlocuiască, ok, dacă nu cu electric, cel puțin dieselul cu mașini noi pe benzină. Mihai Nicuț de la energia.ro. Știri din sport acum cu Tudor Ciurescu. Bun găsit! Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării s-a autosesizat după acuzațiile de rasism de la meciul Universitatea Craiova Fece Viitorul, încheiat 3-1 în etapa a 11-a a Ligii 1. Anunțul a fost făcut de președintele CNCD, Astaloș Ceaba. Amintim, la finalul partidei din Bănie, cei de la Viitorul l-au acuzat pe capitanul oltenilor, Nicușor Bancu, că în timpul unei altercații între mai mulți jucători i-ar fi adresat injurii cu tentă rasistă olandezului Bradley de Neuer. În cazul în care va fi sancționat de Consiliul pentru Combaterea Discriminării, Bancu riscă o pedeapsă dură și în plan sportiv, el ar putea fi suspendat 6 meciuri. Și clubul din Craiova s-ar putea alege cu o amendă usturătoare de până la 60.000 de lei. Diseară sunt programate primele 8 meciuri din etapa a doua a Ligii Campionilor. De la ora 19:55, Real Madrid, învinsă în runda inaugurală cu 3-0 la Paris, primește vizita lui FC Bruges, în timp ce Atalanta, de asemenea umilită în urmă cu două săptămâni, 0-4 la Zagreb, o întâlnește pe Shakhtar Donetsk. Meciul italienilor se va juca la Milano, stadionul din Bergamo nefiind omologat. Celelalte partide vor începe la ora 22, echipa lui Florin Andone, Galatasaray, va primi replica lui Paris Saint-Germain. Românul nu s-a aflat nici măcar pe bancă la derbiul cu Fenerbahce din weekend, dar potrivit presei din Turcia ar putea fi titular împotriva lui PSG. Derbiul serii se va juca